لا استسلام. لا لا لا لا لا لا على كل شبر من تراها مجاهد. لا استسلام. دوسيجي تشوفا بيرا koliko doseže noć i dan. Neće Allah ostaviti ni jednu kuću, ni u gradu, ni u selu, a da u nju neće ući islam. Ponosom ponosnog ili poniženjem poniženog. Kojim će Allah uzdići islam, a poniziti širk. Prenosi imam Ahmed i imam Hatim. Studio Tauhid. Islamska omladina Beč. Poštovani džemaate, hvala Allahu tebareke ve teala koji nam je dao blagodat Islama i koji nam je omogućio da budemo u ovoj Allahovoj subhanahu ve teala čistoj i nenatrunjenoj vjeri. Zaista je to najveća blagodat na kojoj nikada ne možemo Allahu subhanahu ve teala nazahvaljivati. Ali smo dužni potruditi se da radimo po propisima ove vjere kako bismo zaslužili Allahu subhanahu wa ta'ala rahmet i njegovu pomoć. Zaista jedan musliman koji gleda šta se događa po svijetu u pogledu islama i muslimana time što svakodnevno se izriču optužbe na ovu Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru i što se muslimani drže ne kao građani drugog, nego Allah najbolje zna kojeg reda, ako ga uopšte ima. Kao što vidimo da čast muslimana se na svakom koraku nipodaštava, da se imetak muslimanski rastura i rasipa i uzima bez ikakve mjere i granice i dosta toga što bi nas daleko odvelo kada bismo pokušali barem djelimično da pobrojimo ono sve što se radi od muslimana. Musliman ne može biti ravnodušan u pogledu svih ovih događaja. Ali postoji jedna opasnost velika, a to je da musliman izgubi nadu. Da musliman postane beznadežan i bez snage, bez volje za radom, što upravo žele neprijatelji islama da postignu. I ono što možeš da učiniš, da se opustiš i da se prepustiš događajima i onome što se radi od islama i muslimana. Moramo imati na umu prije svega kuranske ajete, koji govore o tome da uzvišeni Allah tebareke ve teala pomaže ovu vjeru. Pomaže one koji staju uz ovu vjeru. Što znači da je pomoć nesumnjivo prisutna i ona dolazi, ali ne svakome. Dolazi onima koji rade po Allahovim subhanahu wa ta'ala propisima. Kur'anski ajet kaže yuriduna li yutfi'u nura Allahi bi afwahihim, hoće da utrnu Allahovo svjetlo, to jeste svjetlo Allahove tebareke wa ta'ala vjeri din Islama svojim ustima. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah upotpunjuje svoje svjetlo, svjetlo svoje vjere, makar to bilo mrsko nevjernicima. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. On je poslao svoga poslanika sa uputom i vjerom istine, li yudhhirahu ala dini kullihi, da bi uzdigao tu vjeru iznad svih drugih vjera. Walau karihal mushrikun, makar to ne bilo pravo mušricima. I kaže kur'anski ajet isto tako, وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Zaista naša riječ je već pretekla, već je data našim robovima koji su poslati ljudima. Oni su potpomognuti, a naše vojske su pobjedničke. I kaže uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah onima koji vjeruju među vama i rade dobra djela obećava, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, da će ih postaviti za halife na zemlji, da predvode čovječanstvo. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, i učvrstit će im njihovu vjeru sa kojom je on zadovoljan. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, i on će im zamijeniti strah sigurnošću. Nakon što su se bojali svojih neprijatelja, bit će sigurni. Koji je svojstvo tih Allahovi, tebareke ve ta'ala, robova? Ja budu ne milaje i ušriku ne biše ja. Samo meni, kaže Allah, ibadet čine i ni u čemu ni širk ne prave. To jeste, Allah, tebareke ve ta'ala, im je najpreći, njega slušaju, njemu se pokoravaju, njemu rade i zbog njega žive na ovome svijetu. Drugim riječima, ostvarili su srž šehadeta la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Ovi ajeti i mnogi drugi su sigurna i neprikosnovena istina. I oni se ostvaruju onima koji urade ono što je od njih se zahtijeva, a to je pokornost uzvišenom stvoritelju i opredjeljenje za ovu vjeru i rad za nju. A ovo što nas je zadesilo, to Kur'an kaže: "Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Koja god nesreća vas zadesi, to je zbog toga što su to vaše ruke zaradile. Wa ya'fu an kathir. A on oprašta mnogo toga. Dakle, kada bi kažnjavao za sve, niko ne bi ostao. Prenosi nam Tamime Dari, ashab Resulullah sallallahu alaihi sallam, da je čuo Resulullah sallallahu alaihi sallam kako kaže: "Lejeblughanne hadhal emru ma belaga lejlu wa nahar." Doseći će ova vjera koliko doseže noć i dan. La yatruku Allahu bayta madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadha ad-din bi'izz 'aziz aw bi-dhill dhalil 'izzan yu'izzu Allahu bihi al-islam wa dhillan yudhillu Allahu bihi shirk. Doseći će ova vjera koliko doseže noć i dan. Neće Allah ostaviti ni jednu kuću, ni u gradu, ni u selu, a da u nju neće ući islam. Ponosom ponosnog ili poniženjem poniženog, kojim će Allah uzdići islam, a poniziti širk. Prenosi imami Ahmed i imami Hakim, a Šejh Albani ga drži sahihom. Prenosi se isto tako od čuvara tajne Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, Huzejfe el-Jemanija, da je čuo Resulullah sallallahu alejhi ve sellem da kaže: "Tekunu fikum un-nubuwa maša Allahu en tekun." Među vama će biti poslanstvo koliko htjedne Allah da bude. Thumma jerfa'uha Allahu iza ša'en jerfa'aha. Zatim će ga dignuti Allah kad htjedne da ga digne. Thumma tekunu en nubuvatu. Thumma tekunu l'hilafetu ala min hađin nubuva. Zatim će poslije toga biti hilafet po programu nubuveta ili vjerovjesnikovom životu, po sunnetu Rasula sallallahu alejhi ve sellem, kao što je bio u Hulefaj Rašidina. Fetekunu maša Allahu en tekun. Pa će to biti koliko Allah tjedne da bude. Thumme jerfa'u Allahu iza ša'e jerfa'a. Zatim će Allah dići to kad tjedne da to digne. Thumme tekunu mulken aban. Zatim će to biti nasljedna vlast. Kraljevi, jedan sin nasljeđuje oca i tako dalje. Fetekunu maša Allahu en tekun. Pa će biti koliko Allah tjedne da bude. Thumme jerfa'u Allahu ida ša'en jerfa'a. Zatim će Allah to dići kad tjedne da se digne. Thumme tekunu mulken džebrijen. Zatim, nakon toga, će doći nasilna vlast. Vladari, kraljevi, ali dolazit će na vlast silom. Neće više nasljeđivati sin oca, nego će silom, vojskom dolaziti na vlast. Što kažu pučevi i revolucije i tako dalje. Fetekunu maša Allahu en tekun. Pa će to biti koliko Allah tjedne da bude. Thumme jerfa'u Allahu iza ša'in jerfa'a. Zatim će to Allah dići kad tjedne da se digne. Thumme tekunu l'hilafetu ala min hađin nubuwa. Zatim će nakon toga biti ponovo hilafet po sunnetu Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Koliki period obuhvata ovaj hadis o kome on govori? Allah najbolje zna. Ali je bio i pravedni hilafet, ali su bili i nasljedni vladari, ali su bili i nasilni vladari i ništa drugo nije ostao nego pravedni hilafet o kome govori Resulullah s.a.v. Ovaj hadis bilježi imam Ahmed i imam Al-Iraqi i imam Albani smatraju ga sahihom. Od Sa'd ibn Abi Waqqasa radijallahu anhu se prenosi hadis koga bilježi imam Muslim, da je rekao Rasulullah s.a.v. La tezalu ta'ifatum min ummeti zahirina ala l-haq لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. Neprestano će biti u ovome ummetu, stalno, neprekidno, će biti među ovim ummetom jedna skupina onih koji će se isticati, koji će se poznavati među ljudima po istini. Biće na istini. Neće se sakrivati, neće bježati od svijeta, nego će biti poznati po istini. Zašto? Zato što će ljudi u njih upirati prstom, zato što će se neki muslimani njih odricati da bi sebe obezbijedili i osigurali. Lata durum, neće im nauditi oni koji će ih napuštati. Dok ne dođe Allahova odredba, to je Allahova pomoć. A oni će neprestano takvi biti. Dakle, hadis Resula a.s. u ovom je pogledu vrlo jasan. Prenosi se od Ubej ibn Ka'ba radijallahu anhu od Allahovog Resula s.a.v. koga bilježi imam Ahmed i Hakim, koga imam Zehebi smatra da je sahih, gdje kaže: bešir hadihi l'umme bin nasri wa temkin. Obraduj ovaj ummet pomoću koja će im doći i snagom koju će imati. Dakle, to dolazi bez obzira što mnogima to ne bilo pravo, i to je istina. To je došlo vahjom od uzvišenog Allaha tebareke ve taala. Ebu Hurajre radijallahu anhu, hadis koga bilježi imam Buharija i Muslim, spominje nam da će ovaj ummet pobijediti one koji danas šire nered po zemlji od židova, čak da će progovoriti i šeđar i hađar i drvo i kamen i reći: o muslimanu, ovdje iza mene je taj židov, dođi i uništi ga, osim drveta, garkad, koji neće govoriti. Dakle, to je isto tako pred nama. Hadisu koga bilježi imam Ahmed i Hakim isto tako spominje Resulullah sallallahu alejhi ve sellem da će ovaj ummet osvojiti Rim, prijestolnicu kršćanstva. I to je isto tako pred nama. I to je haber, to je vijest s nebesa od Allaha tebareke ve taala, koji je prenio svome Resulu sallallahu alejhi ve sellem. I to je istina. I musliman kad to zna, ne smije gubiti nadu. Isto tako moramo imati na umu, pored ovih ajeta i hadisa, činjenicu da je islam vjera fitre, vjera koju duše prihvataju. I iz dana u dan, ne samo među muslimanima da se ona sve više širi i jača, već i među drugima koji je prihvataju, i neprijatelji islama prije muslimana govore i priznaju da je u stvari islam jedina vjera koja je danas u ekspanziji, u širenju. Upravo zbog te svoje prirode, zbog toga što je Allah tebareke ve taala je tako dao. S druge strane, kod din dušmana vidimo da oni međusobno padaju u sve veći nemoral i nevaljalštinu. U jednom takvom društvu koje danas hoće da vlada svijetom, godišnji procenat zločina koji se čini prelazi 14 milijuna i 250 hiljada. Svaki dan se u toj državi siluje 1900 djevojaka. Od toga 20% njihovi očevi to čine. 60% brakova koji se sklope biva razvrgnuto. A oni koji se ne sklope, puno je više. U 98. godini, što njihovi podaci govore, preko 38 miliona ljudi je uhvaćeno u raznim vrstama prijestupa. Od hiljadu ljudi u prosjeku, 199 je uhvaćeno u krađama. Kako može takvo društvo, kako može takva zajednica da vodi čovječanstvo, da ga predvodi? Može, kažemo, u džehennem. Može, kada mi spavamo. Može, ako mi njima plješćemo. Može, ako mi njima odobravamo. Može, ako mi obraz izgubimo, onda mogu raditi šta hoće. I onda će žrtva biti optužena za terorizam i teror. A onaj koji je pravi terorista, on će raditi i dalje šta hoće. Dakle, u stvari vidimo šta se radi i musliman treba da bude toga svjestan i takvi sigurno da ne mogu uspjeti. Jer uzvišeni Allah tebareke ve taala kažnjavao je ljude zbog puno manjih grijeha. Jedan narod je kaznio zato što su zakidali na vagi, drugi narod što su bili nemoralni, treći zbog onoga, četvrti zbog ovoga. A šta kažete za narod koji u sebi sve to sastavi? Šta je za njih očekivati i čemu se njima nadati? Isto tako musliman mora biti svjestan da je puno težih iskušenja ovome ummetu bilo. I daleko bi nas to odvelo kada bismo sve to nabrajali. Ali samo jedan primjer koji navodi ima Ibn Kathir u svojoj velikoj istoriji početak i kraj. El Bidaya wal Nihaya. Kaže, kada su ušli Tatari, nakon izdaje šiitskog vezira Ibnul Alkamija, kada su ušli u Bagdad, prijestolnicu hilafeta, dozvolili su ga svojoj vojsci 40 dana. 8 izvora još potvrđuje ovu informaciju. Da se ne bi čovjek pokolebao ovo što čuje. Kaže Ibn Kathir, i tih dana je ubijeno 1.800.000 ljudi, žena i djece. 1.800.000 muslimana. Cijele porodice su bile izvođene. Od najstarijeg do najmlađeg. I klani su po ulicama i tako bacani na gomile, tako da se nekim porodicama i plemenima i korijen zatro. 40 dana su to činili Tatari u Bagdadu. A neki muslimani su se sakrili u grobove, na mjesta smetljišta i tako dalje. I tu ostali 40 dana. Kada su izašli iz tih mjesta, otac sina nije mogao poznati, kao ni brat brata. A nakon što su izašli Tatari iz Bagdada, a i ovi iz svojih skloništa, od tolikih mrtvih, kuga se proširila, tako da i oni koji su ostali u prvom mahu, bili su pokošeni u drugom mahu ovih bolesti. I nakon ovog velikog musibeta, opet je islamski ummet sa Allahovom tebareke ve taala pomoći uspio stati na noge. I uspio povratiti snagu i ponos. Tako da šta god se dešava ovome ummetu, ne smijemo gubiti nadu i ne smijemo ostajati bez snage. Jer uzvišeni Allah kaže وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, i nemojte gubiti snagu, jer to hoće din dušmani, da mu se prepustiš. وَلَا تَحْزَنُوا, i nemojte se, nemojte da se žalostite. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنِ, i vi ste pobjednici. إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, ako bili mu'mini pravi. Jer šta su te tolike snage i vojske i naoružanja prema samo jednom Allahovom tebareke ve taala meleku, meleku Džibrilu, koji je jednim svojim krilom, jednim od 600 digao 4 mjesta Lutovog alejselam naroda, digao ih do prvoga neba, da su meleki čuli lavež njihovih pasa, pa ih je izvrnuo nazad. Samo jedan Allahov melek. Allahu nije ništa teško. Samo Allah hoće iskreni, čvrste, pokorne mu'mine koji su njemu odani. Zar nismo čuli za hadis Rasula sallallahu alejhi ve sellem u kome kaže od Allaha tebareke ve taala: "Men ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Ko mi uzme za neprijatelja moga evliju, moga mu'mina pravoga, Allah tebareke ve taala kaže takvome ili takvima, Allahu je svejedno, ili jedan ili Allah najbolje zna koliki broj, takvima kaže Allah ja objavljujem rat zbog jednoga. A šta mislite kada se broj takvih uveća, onih kojima Allah kada kaže ugoru uvodu, takvi su pokorni, koji ne prave kalkulacije koliko imam na računu ili kad će mi osiguranje ili šta će mi biti na ovome i koliko ću izgubiti i šta bi mi ljudi mogli reći. Koji gledaju šta se radi muslimanima, ima li kakva hajra pa da u tome učestvuju, ima li kakva šerra pa da ga spriječe i tako dalje, koji žive za ovu vjeru, koji su se posvetili Allahu tebareke ve taala, i nesumnjivo Allahova pomoć je blizu takvima iskrenima, čvrstima, pokornima i pobožnima. Molim Allah tebareke ve taala da nas učvrsti i pomogne na tom putu. Pomoć i pobjeda od Allaha tebareke ve taala zasigurno da ima svoje uzroke. Od tih uzroka jeste na prvo mjesto znanje, koje čovjeka čini da bude opredijeljen, koje ga čini da ne luta na ovome svijetu. Uzvišeni Allah kaže: "Walakin kunu rabbaniyin", i budite Allahovi, bima kuntum tuallimun al-kitab, zato što vi druge poučavate kitabu, wa bima kuntum tadrusun, i zato što ga vi čitate i učite. I zato neka niko se ne zanese. Ako je i ako uči od ove Allahove knjige i ove vjere, da je učinio uslugu islamu, već je Allah tebareke ve taala njemu dao blagodat upute. Ova vjera nije nasljedna, niti je nacionalna, niti je vjera država, već je vjera Allaha tebareke ve taala, gospodara svih vjera i svih ljudi i svih nacija i svih država, jer je Rabbul Alemin onaj kome sve treba da se pokorava. I zato na prvom mjestu jeste znanje, jer se Allahu tebareke ve taala ne može biti u pokornosti bez znanja, po džehlu. A osnova znanja jeste tevhidullah, Allahova jednoća, jeste značenje la ilaha illallah, jeste da spoznaš onoga zbog čega si i zbog koga si došao na ovaj svijet, onaj kome će, onoga kome ćeš se vratiti i onoga pred kim ćeš polagati na kraju račun. Zatim da radiš po ovoj vjeri, jer je jedan od naroda na koje se Allah rasrdio bio proklet upravo zbog toga što je znao, a nije htio raditi. Pa ne budimo od onih koji se ugledaju na loše. Zatim rad, ulaganje i zalaganje za ovu vjeru. Pogledajmo koliko nevjernici ulažu u svoju neistinu. Koliko koštaju televizijske i radio kuće, koliko koštaju časopisi, koliko košta sve to što oni čine na propagandnom i drugom planu protiv ove vjere. Da li mi kao muslimani ulažemo i jedan dio toga koliko drugi ulažu protiv ove vjere i muslimana? To treba da se zapitamo. I neka niko ne misli da je dobro prošao ako se izvuče. Ne. Nego treba da se natječeš. Jer mnogi su se danas naučili na humanitarno. Pa kad se šta kaže, potrudite se, uradite, očekuju nek drugi to uradi. A trebali bi u stvari da se natječemo. Ko će biti prvi i ko će biti bolji i ko će više dati i svog vremena i truda i novca i svega od sebe za ovu vjeru. Jer ti si dobitnik. I da ne budemo od one vrste koja kada čuje povik da se sakrije u mišju rupu, da se boji i strahuje da mu ljudi šta ne kažu i ne prigovore, da se pribojava doći u ovu i onu džamiju, čuti ders ili ovo ili ono, uraditi za ovu vjeru što je Allah tabaraka wa ta'ala propisao, već da budemo od onih za koje Kur'an kaže: "Alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana." Oni kada im je rečeno svijet se protiv vas okupio, bojte ih se, oni su rekli, povećao im se iman i oni su rekli: Allah nam je dovoljan i on je najbolji zaštitnik. Islamsko bratstvo, međusobno potpomaganje, zajednički rad, jednom riječju rad na ostvarenju cilja i svrhe našeg života na ovome svijetu, a to je pokornost Allahu tebareke ve teala i ibadet njemu subhanahu wa azza wa jalla. Nesel Allahe أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والملحدين والكفرة أجمعين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. فعلي كلمة الحق والدين يا رب العالمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر المسلمين. الدم الغالي على كل ذرة تلوذ بالأحرار نسك وعنبر وصنة صن دينا وعرضا وأمة لا استسلام الإيمان والدين تنصر سرانا رباها والجباه أبية استوديو التوحيد سرانا رباها والجباه أبية لتنبت عزا في الديار وتسهر لتنبت عزا في الديار وتسهر آه يا عصر العبيد جاءكم عصر الإباء حطموا كل القيود واستعدوا للفداء آه يا